maning buri la ilaha illa la la ilaha illa la ku anda ya gabang la ilaha illa la sangu tule ya gabang la ilaha illa la sangu ya ñu mom la ilaha illa la ku anda ya gabang la ilaha illa la Abori ja la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la Abori ja la ilaha illa la sangu ture ya gaba ya ya gaba borom daru muccu ga dar muccu ñu ture mani ngure ya gaba ya ya gaba borom daru geju leye ay borom mani ngure ya gaba ya donu nabil mustafa ja yalla borom daru la ilaha illa la sangu ture ya gaba ya donu mam khadimo ja yalla allah la ilaha illa la mani ngure ya gaba ya donu mam nyambe daru ja yalla Allah la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la sangbe jara ma borom daro ya gaba la ilaha illa la hu ya ramga ya la la ilaha illa la sangbe jara ma borom daro ya gaba ana ilahi bil munajati وابدًا أهنا يدي أنهادي سان إلهي بالمناجهات وابدًا أهنا يدي أنهادي سان إلهي بالمناجهات قصيدتي فقد غسائد الكرام واللي تقود ابدا خير المرام هديتي مغجيلة كل الملك كان منازيا وانساه المليك مع تواجع النزار الله لي بلا إله إلا الله ما زواد جاء نصار الله لي بلا إله إلا الله ما زواد جاء نصار الله لي بلا إله إلا الله ما تواجهت نصار الله لي بلا إله إلا الله السلام عليكم لا تعالى gis ko te yëpp jàppal ni yàlla ngay jëflante suñu jëmm teew beeg ñàkk a teewoo ci yàlla ndax ñu leen wal lu sama jëm ñoom ñu ngi yëg yàlla ñu ngi taw ci yoon te moom la ñu jëflante su boobaa nag day yomb lool te bëri njëriñ lool tolloo rek noonu la war dañuy wax ne ku la won yàlla noppal na la ndax boo dem fekk fa yàlla ku la won boppam nag sonnal na la ndax fenn la mën a te mënu dara waxtu na kon mel ni sa Moussa ko wàcc na ñun bam ñu wane yàlla xamal ñu ko xamal li mu gërëm loolu moo tax saa su ne mbir mi gën a jëm ci kanam donte jëmam nag ci moo ne moom xam nañ du fulo wane na kon ñu sant yàlla si loolu baax ndax du lu yomb bis bi ñuy jëmit xam ne ci lañ leen fekk di waxtaan du koy rafetal koy yombal luy tax ñu am ko nañ ko bëggee ak liñ ci bëgg lépp loolee lépp ñu yëg ne lëggeel yàlla ak lëggeel sam ko ñu jàpp kon ne nekkuñ ci kenn ku lu sun bopp rek yàlla nag lëggeel ko pas pas rek la ak xitti ak dëpp ndax kattan ak sañ-sañ ak coobare moo ko yor waaye ne pas pas yi dëggu rek saref yéen ñi dëggu rek saref kattan yi fañ toll ñu jëfee ko rek lañ tëtale ñu bàyyi ko yàlla te ñaan ku muy yónnee lépp moo doon nag mbir moo xam ne lu ci waay mën a def rek jàppal ne yowul fa neex sëñ tubaay tëf ko tënk tuubaa li abdil muridin saadiqin lahumo bi xidmatin aw bi xubbin aw haddiyat yoonu tasawu suñ ne yoonu muri rek ñi xamul day xaw a xat seen gisin waaye yoonu tasawu noonu la mel te buñ ne yoonu tasawu rek tere xeeb dugun noonu rek lañ koy doxe xidma mahaba haddiya buñ taajee kees gi kenn ku ne ñett yooyu loo ci def ak mu nekkal la ci ñett yi nag ku ci deful benn ci ñett yii kees googu moom na la wóor ne ma amoo ci dara te ku ci amul dara yow ma xam amoo ko dara ne laaj tiraam neen moom niin anfusahum wa amwaalahum bi an lahumul janna boobam ne anfusahum pas pas la waaye woo am waaloom ba mu ca teg loola mooy mbir ma mooy na la jaral sa bakkan te lu la jaral bakkan rek loo ca mën a teg rek xam nga ne ak saal lam la jaral raw na loola ba tax ba mu ne anfusahum wa amwaalahum ci teg seen xalaat alal nag doole ji alal la wasaw wi alal la lum la ci dig bi an lawmul janna ajjana moom la ci war mel ni kon laa jërëf wala ko yàlla digg kon loolu ku ko mënu rek mooy ne kon li la yàlla digg moom kon xamoo la ñoonu la ko may bu defe kon loolu buñ ko yëgee rek xam ne kon jëf ji du mën a niil mukk kenn ndax fañ ko def la te jaf na ko te ci des nag mooy bàyyi xel niñ ko waxee mbooloo moom nga xam li ñu tax a jox ak fi ñu jëm rek ak li ñuy wane te du lenn lu ñu wane sax mu sax ak na mel ngeen ko waxee rek waaw tuwa dinañu tax bu baax kenn ku ne fa nga war a taxu nga taxu ndax damay wax ne mbooloo daa mel ni jëmm rek ñu war a doxi nañ doxi ñu war a xool nañ xool ñu war a wax nañ wax ñu war a dégg nañ dégg ñu war a ngëb nañ ngëb ak sa jëm noonu moo koy matal. Amul ku manam nekk fépp déedéet, kenn du ko defam foo ma ne rek, fa nga mënee na nga taxaw fa nag ba la nga xam ne ak sa moo la for nga matale ko rek, su kenn du ko def noonu rek liñ bëgg rek ñu am ko. Wala loolu ñu bàyyi xel baax ñu ànd ceeg pas-pas bu sell ak yéene gi sell, nga xam ne dara du ca neen, lépp ngërëmal yàlla moo cay juddu. Loolu lañ soxla. Sunu doole, sunu temps, sunu wasa, ñu fexe ba lépp lu ci def rek mu nekkal ñu ëllëg, te loola def ko ci yàlla rek, te yàlla tax moo koy waral. Bul ci gis sa bopp, gis sa mosu, bul ci gis sa naaj, nga xam ne yàlla lañ ci def. Su ko loolu buñ ko yëgee rek, ah liñ bëgg dañ ko am. Te kat hadiya ak jëf ci yàlla ni jiw mel ci adduna bi rek noonu la mel ci wetu yàlla. Nit lu mu bëgg dana ko delloo fa nga ko war a delloo, aw jiw la rek. Masalu yun xoon amwaam fi sabilillahi ka masali habatin an batat safasana bi la yu kullu sunbatin mi atu habatin wallaahu yudaafiu man yashaa wallaahu wasi'un. Loolu yàlla jàngal. Boo def benn mu ne ma jox la fukk, waaye def ko ci moom nag la wax. Waaw waxul def ko ci sa bopp, mbaa def ko ci adduna, mbaa def ko sa bakkan, waaye def ko ci yàlla la wax. Su dee benn ma jox la fukk, kon kay ku bëgg lu woom bëgg aji faju ko defal ci yàlla rek. Fa la yokkute ne, fa la barke ne, fa la xewal ne, moo tax Seydou Waa foofu la woon murid yi. Moo tax liñ man tey ñu man ko. Ça soo ne kon loolu rek la. Te Moussa mi ñu andi ci Kazalika. Jub gi moom genn jub rek la, dëgg gi moom genn dëgg rek la. Waaw mbir ma da koy ñëw beesalaat ko rek bañ xam ne moo ko beesal, te loolu leer nañ te wóor nañ. Kon lu ci des nag mooy parce que ci nag ni ñu koy faral di waxee zahir ak baatin ñooy ànd. Baatin moom mat na keroog ba nga yëgee sa borom, xam sa borom, wéetal sa borom keroog la ma, waaye zahir bi nag daa am lu mu laaj. Loolee zahir bi laaj nag ci ay yëngatu rek lay mën a am ak dëgg. Waaye man taa mukk ci fas daan doxa ak xalaat. Am na xam boo doon xalaat fii ba lëj itam du sotti jog rek jëfe nag la nga doon xalaat. Kon yëngatu mënta ñàkk suñ bëggee dem ci kanam ñu war a lëggee nañ lëggee rek. Waaw su ko dee bu lëggeeyee te xaj ñu nangu koo ñàkkaat ci yàlla su boobaa liñ bëgg yëpp dañ ko am. Ndax dama wax toujours ne war nañoo fexe ba lépp loo xam ne ñu ngi koy jéggaani war ko amal suñ bopp. Loolu mooy mooy li waral te loolu lëggee koy maye. Bis bi ñu jëm tey lim soxla ci ay matériel bëri na lool, ay base, ay sees, ay leneen ak leneen ak leneen. Luñ ci amu suñu biir rek dañu def fay ñu jox ñu ko. Wala nag ñu bàyyi xel nag xakk saa yooyee nga xam ne dañuy fay ñu jox ñu ko demaloog suñu bopp ba nga xam ne dañ koy amal suñu bopp ba ku ko soxla wut ci ko ñu. Te loolu lëggee ak fàggu rek moo koy maye te ñu sotti. Waaye jàppute bàyyi baxu dara. Kon fuñ bëgg ak nuñ bëgg a mel bu ñu neex àgg fu ñu neex a mel lépp ak seen loxo. Parce que li ñu ñaan xewul yi ñaan lépp kenn ku ne xewul gaa ngi tegu sa loxo rek donc dul yëg rek ak caabi ci guddi bi nga xamul rek. Waaye nit dafa riis lépp loo ñeex sa morom rek yàlla dafa ko ci yow. Caabi ci koy ubbi nag fexeel xam caabi ya rek ubbi ko rek. Dañ di gis ay xewal yoo xam ne doo xam fu muy jógee ndax lépp yàlla la ko fàggu. Jaabi ñaan du lenn lu dul xakk saa def ko ci sax Moussa rek kese mooy caabi ñaan la gaa ñi daan wax. Sëñ Touba mooy suñu ismulaay lassam, waaye sax Moussa mooy ismulaay lassam. Ismulaay lassam nag mooy loo xam ne loo ko laaj ñu jox la ko. Allahu ak ismo boo mën a andi baax na, waaye dëgg-dëgg mbir ma dëgg-dëgg mbir ma nekkul ci jaww ji, nekkul suuf, nekkul ci asal, ci nit la ne. Ndax loolu laa lu lu ni rek nitu gën a mag ko teel ba alam bi jeex du ci kow la, du ci suuf la, du ci asamaan, du ci fenn. Amul jëmm ju nekk ci asamaan ak suuf du gën a mag nit, du gën a rëy nit, du gën a tedd nit. Amul ndax lu dul yàlla rek nit la tiim. Te xoolal yàlla sax lim fi mu teg nit wés xaalar bu li mala ifi ine jaayru fil addi xalif yata sax fi yàlla teg nit. Kon yàlla koy màggal na nit, réyal na nit, ndax ku toll ni yàlla comme ne mooy sama xalif kon kooka leen nañ jëg ne kon mbir ya ci loxom na ne yàlla dafa wàcce ñun waaw comme gën a yombee comme gën a jegee comme gën a feeñee fa lañ joxañ rek boobu nag dañ koy wër ci biir nit ñi benn ruuxu la boo xam ne ruugoolu mooy lif moo leen ruuxu su doon oto da nga naan mooy motor su doon saxaar da nga naan mooy woxo wi nga xam ne moo lonk mboolem woxo yi mante ñaar boobu nag dañ koy tànn ci biir nit ñi du koo dajet mam la déedéet da tax ñu naan nit dëgg du jëmm ja ak melaw waaye baatin baa tax ñu wax ni te suñu baati bu dëgg-dëgg mooy leer bi nga xam ne mooy niital mboolem jaam ñi seen diggante ak seen borom ba mu leer làmp boobu leen moo tax ñu naan nit kooku nag wax dëgg yàlla xam nañ kan la mooy sama fa kenn ku ne ba nga jox soo moom la nga yëg ca nga ko yëgee la nga xam ca nga ko xamee tam gënal loo yëwoon ak la nga xamoon ak na nga meloon débit na kon amul raa si fi nag waaw moo tax kon fi ñu te wolof la waaw lamp yëwoon démb ñooñ démb rek loolu nital waaye tey lamp bi yàlla taal nga xam ne képp ko am basira boo jox soo moom mu niital la bëgg a gis ba yëg ah foo làmb yàlla te romb jëmm jooyu kon romb nga yàlla ndax ko làmb doo ko daj mu nga fa nag waaye doo ko daj waaw wala na kon alhamdulilah ñu sant yàlla tëggoo ko lu baax bis bi yàlla defal ci lépp luñ cay sàpp ci ngëneel ci barke ci tiyaabo ak sa ak ci taar ci bis ba ak maxaama ak daraja ak takk sa yëkkatiku lépp kenn ci yàlla defal waaw lépp ànd ak jàmm lépp ànd ak barke lépp ànd ak dal sa mbooloo bëri loolu tabax waaw ànd ak déggoo it nag waaw dañuy jëlee ci ngërëmal yàlla ci zaaka ci baat ak ngërëmal sama waaw loolu mooy li nga xam ne kenn ku ne na fas loolu dañu góorgóorlu kenn ku ne taxaw ci lépp lu ko yëwe na rek nag waaw wa nag ñu ko seen waxee ci cuul ak képp ku ñu teg ci kanam rek jàpp ko ak respect ak jox ko cëram day baax loolu damay faral di wax ne taalibe fekkee sëriñ ba rek ko gërëm ngërëm la mant wi waaw taalibe dëgg bala koy sëriñ bay gërëm ay mbokki taalib ñoo ko njëkk gërëm waaye taalibe xam say mbokki yàlla kenn ci gërëmut la kenn ci gërëmut la bala sëriñ ba gërëmee ngërëm la wér est sax daa la gërëm su fekkee am na xam-xam tuuti waaw kon nag li ñu ut kenn ku ne jàppal ne sa morom mën na la ko may waaw li ñu ut kenn ku ne jàppal ne sa morom mën na la ko may du suñu jëmm ji rek ku teral suñu jëmm ji toroxal beneen jëmm rek suñu jëmm ji teral nga xamul jëmm toxluñ ko waaw bëgguñu bet ñu waaye loo ñu defal ak loo ñu wax ak lu mën a doo rek xak sa boo ci jógee wax ko koo dajal defal ko koo dajal rek nii lañ ko bëggee waaye ter ku benn jëmm rek moom rek la ku dul moom du dara sooy def ci moom goo defe ku dul moom nga toroxal ko xak sa kon su boobaa wax dëgg yàlla yaa ngi yàq sa liggéey ndax bëggul ko noonu waaw bëggul ko ba def kon nañ xam li ñuy def mooy daal yàlla ngay defal daal yàlla nga koo dajal gannaaw yow yëg nga yàlla xam nga yàlla mënoo dajal ku dul yàlla waaw kon nag koo dajal sàkku ngërëmam rek waaw bàyyi faal dëgg-dëgg mooy ko xam ne ngërëm lay sàkku ci képp ku mu dajal jàpp ne moom moo la war a sukkal moo la war a raamal moo la war a lëggeel sa moo tax koo kenn mën ko jiitu ci yàlla waaw waaye daal kenn rek la moom ku dul moom du dara du noonu du noonu nañ bàyyaate xel respectante joxante jër te toppante te dimbalante waaw ñii dee la sëñ ci waa noo si xam sa wax de loolu ñu bàyyi xel bu baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Allahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la